אני אקרא, כל מה שאני אקרא הוא מתוך הספר הזה, מוצא הדרכים. אני אקרא מדפים, אבל כל השירים שייכים לספר הזה. אני מעדיפה בלי מחיאות כפיים, אם זה בסדר. בין השירים אפשר בסוף. אני אקרא רצף של שירים בודדים, מוזיקה, ואחר כך פואמה יותר ארוכה. שיר אחים. כשהפרידה הייתה רחוקה כשמש, כשידענו לסובב את היומיום כבריח דלת, כשמאומה לא הרחיק או קרב, נגלה לא נפרס, הייתם כבר מה שאינכם. האחד הרוחף בנקיק הזמנים, נשמתו גבישית, והאחר שחוכמתו חוכמת חול. האחד שעיניו מדברות בעשר לשונות ופיו שותק, והאחר ששנתו נודדת תמיד ושכבות של שכחה עוטפות את גופו כשמיכה. ואם שר הרוחי, שרתם. ואם נשברה שבר, לא היה צליל יפה מכל צעדיכם, הנרעשים לסתום את שנפער בלב השדה. זוג אשלים נטועים אלי בור, עד כי באין הלילה, אין לילה. גלו לי אם אתם חולמים עכשיו. אם יש לכם דבר סוד לקפלו במסתרים, אם ראשיכם אבותי השיער פונים מעלה, או נחים על צידם. אתם היודעים להפוך גחלים צפודים לאש, אוויר לענן, ישבעו שאם אניח ראשי על כתפיכם, יתייצבו גם מולי חידות אין חקר, לבכות את ימיי בחיקן. זה שיר התינוקות עצומי העיניים, המחליקים, צמאים, במורד ההר. זה שיר המגורשים שרק געגועיהם מבקשים עליהם. זה שיר אחים. מחווה אחרון למוצא הדרכים, לקרבת המקום, לרוכנים ללא חציצה מול פיר הימים הפתוח, אבל צעדיהם שלוחים. פתח לי. על חטא שלא חטאתי, על מעשים שלא עשיתי, לא באבחת זעם, לא בשבר הליל. ילדה הייתי וליבי מהר, ראיתי כי חדרי הבית פרוצים ורק הלשון קושרת ביניהם. אף על פי כן, לא אמרתי. זאבת זמן אני, נודדת אחר טרפי מילים. אם מטרף, אם עצוד, היינו החולי. מול המחוותות, בין סירי המטבח הרוחשים, איני רואה אלא אין ספור דרכים לעבור מן העולם. ורק הצער הזה, על הגוף שתהילתו חלפה לבלי שוב, במאומה, בדוחק הימים. פתח לי להרף אחד, שלא אלך מכאן בדממה המוחלטת. אתה יודע, לא גבעתי משנותיי, לא נסחפתי בשטף ההוא. עצרתי, כפי שעוצרים. אך מה שהושלך מעליי, לא הניח לי. פתח לי, שלא אתפתה להשתקעות, שלא אהפוך מחולה בעיני עצמי, שלא אשבר. כשאשוב ואהיה קטנה. הזמן ימתח והתפקע לא ברעש, כחול המכסה את הלילה שמאחורי הבתים. המרחק בין השינה לשמורות העיניים, ישוב להיות נצחי כמרחק בין צעדי הבאים למעלה המדרגות. ומי שאהבתי, שנשף את הבל פיו על פי בתוך האש הבוערת, שקפה בקרבי על שלל צורותיו, יהלך לצידי על הארץ ורגליו לא תיכוונה. לא אחקור ביפה ממני. לא הכל יתרסק. לא הכל יובד. זו כל השיבה. כל האימהות הישנות כרוכות זו בזו. ליבן אחוז כחדור בקנה, חלומותיהן פזורים. כל האימהות הישנות יודעות, יבוא יום שיקראו להיבלע ללא שארית, בשר תחת הבשר. לכן הן מעלות בעיני רוחן חיזיון. הוא שב. כל השיבות כרוכות זו בזו. כל השיבות נגועות. ואם בצאתו ובבואו יכירו בו פניו שהיו לפנים, יקראו בשמו הרך, הקטן, ליבן פתוח לקראתו על ריבו חדריו. ואם יהיו ידיהן פשוטות, האם כמי שקם על מחלתו יאסף? כל המחלות כרוכות זו בזו. כל המחלות הן של מידת הרחמים, שאם ישנה, החושך נפתח כשער אל כל השערים, ואם איננה, אנחנו מתחסרים מעצמנו. כל ההתחסרויות כרוכות זו בזו, שאם נשבר מול הצער הזה שאין בעולם, ואם לא נשבר, איך לא נשבר? זו כל השיבה. מגביהי במות המים. בצערי לילה, חלום. ריבו ילדים גולשים במדרון, גבותיהם מעופפים כציפורים. בלב המאומה, נפשי ניטלת ממני. הבל פי, חם כאצבעות, יודע, בקצה המורד, אתה מחכה. לא אפול דרך קרום האדמה השביר, כי ידיך יוחזו בי. כי אתה מעתיק הרים ממקומם, מגביהי במות המים, בהילקח האש. כי איש לא קיפל אותי אל חיקו כמוך. שרצית כל כך הרבה, שקיבלת כל כך מעט, שהיית טרף לרוח, מפרס, כתם חשיכה. מחוג אחרון בשעון ילדות שאיש לא ידבר בעוד. איתות עיקש על האפשרות לעמוד מלכת. לימדת אותי להתקרב אל המוות כמו שמתקרבים אל חיה פצועה, לא מן העורף, כיד. אני מדמה אותך עכשיו רחון על מעקה מציץ לתוך חייך. מה תזכור? אין דבר במעוף הזה שאינו גוף, שאינו פחד בהתהפכו לכל מקום. תן לי, בלכתך, את מה שהבית נותן בחפציו. עקבות עבר לא נשכח. נחם אותי, אבי, כפי שניחמת. ימים נוראים. מותך הבוקר גדול כל כך. הזמן הוא סוג של הצטלקות. מחיצותיו מחפות על הגרעין הנע של הצער. שנים ארוכות מדי היינו כרוכות זו בזו, כתאומות החולקות איבר אחד, חיה כלואה מחציתה אדם, מחציתה אדם אחר. עכשיו מקיפים אותנו הזיכרונות כתעלות מי שופכין, איך נעיד על האהבה? ביום שבו נולדת לא נראה קצה החורף, עם אום השעות על גבי פטי נוקט פעור לפיהוק, לחלב, עד הניחו אותך לידי, גוש זעיר, נוהה, ניצות בזווית המבט, ניצוץ שבקע חרש. והנה מתוך שפוכת הימים, קם עולם. בחייך הראשון כסילון לב, כנהר, דרך כל הקירות, בת. מותך הבוקר גדול כל כך. ידיך קצרה מסמנת לי שבא הקץ על נשיכת שיני חלב, על פיסוק האבנים המנגן. ביני ובינך שווה וניצבת השעה ההיא, בחוץ דוקרות מחתי האורן, את האוויר המדלדל ומשהו, אולי דמך, זולג אל תוכי. נוראים מכל הימים שבין יום הולדתי ליום הולדתך. מבעד לבילון הזמן התנד עלי על שביקשתי מחסה, על שכיסיתי אותך לרגע בשמחה, לא לי. עליי לסתך מכאן, תרם יוטל יגונך העצום עליי, אך גופך, סחוף תקווה זרה, קשה מרוח. בחצי היום שתיים אוחזות ואין מוצא. מותך הבוקר גדול כל כך, למעלה במסילות כוכבי דצמבר חרונך נודד. גם שמך, הסף האחרון, הולך ומתעדה. במו שינייך השבורות תלשת את החבל, נסחפת אל מסוף שממנו והלאה האוויר נקמץ כאגרוף. מי יעמוד בך, שעה שתעמסי על גבך את סק הלא כלום? עינייך כבבואת תהום, לפוטות. כל מה שהטיל אותנו יחד מוצא מקלט במילים האלה. צחוק הכפתור ופרח, זה הננער מכישוריו ושועט כעדר יעלים במדרון. צחוק החמניות, צחוק שיחי החובזה, צחוק המצחים המתקמטים כדף, נחירי האף המתרחבים מעלה ואז מתקדרים כצל. זה הקרום המבדיל אחת מן השתיים ששוחח עלייך עכשיו בחפות ירוקות, כי ירוק היה הצבע שאהבת בכל צבע, ירוק כעלה, כזיקית, כאזוב. איך אספר עלייך? כתר זהוב על ראש תינוקת, דקה כגבעול, אחר מה היא רודפת? קרן שמש נעה על השטיח הצמרי והיא אחריה. מתפתלת קרן האור כנחש, צבעה כדבש, חגה לימין ולשמאל והיא, יד קטנה שולחת אליה. חובטת באגרופים קפוצים במשטח הכחול. בתינוקת הזו נשבעים זיכרונותיי. אני אבלה כציפור, צללים מטיילים בתוכי מעלה ומטה ומשהו, אולי צמרות העצים, מותח אותם כחוטים. מה שקרב אליי גדול ממה שנטמע בי. אוזניי קרויות לעומס הדרכים הפזורות, לנשירת הלב. עכשיו מוגפים חלונות הבית כאפאפי הישנים גב אל גב, חלומם נוטה על צידו. קרבי החדרים הריקים שפוכים אל פחי האשפה כנפולת אחת, תנועת הרוח איטית. אי שם נפרסת רשת, אי שם שועה השעון גם לנמדד, לנדלה, לנעזב לנפשו. מותח הבוקר גדול כל כך, בקצה היום דמעות תלויות כתפוחים, גשם רוחץ את העולם כבד כמרחק שאליו הולכתי אותך בתוכי. איש לא הקיץ מעולם מתוך התרדמה הזאת, זה הגירוש האחרון, זוהי הדרך כולה. על שפת נהר חשיכה, כל אחת אוחזת חלק מן השלם שנידונו להטביע, אבל ידי חזקה מכוח הלילה. עודנו, כל זה.